ลาภอันประเสริฐของเราทุกคนผู้บวชเข้ามาใหม่ก็ดีเก่าก็ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นลาภอันดีที่เราได้เข้ามาบวชเพราะการบวชนี่มันแสนยากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นบนภูเขาร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินปรารถนาร้อนกลับได้เย็นปรารถนาเย็นกลับได้ร้อนอันนี้เป็นชีวิตของนักบวชให้เข้าใจเราปรารถนาให้ได้เร็วๆดังใจอย่างนี้นะมันไม่ได้เพราะชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นบางทีเราปรารถนาเย็นๆมันกลับได้ร้อนหมายความว่าเราต้องการจัดดำเนินการงานเวลานั้นอย่างนี้นะแต่เหตุการณ์มันไม่อำนวยมันต้องให้ทำเร็วๆกว่านั้นอันนี้ชีวิตของนักบวชถึงว่าเราจะเอาตามชอบใจไม่ได้ต้องให้เข้าใจก็ให้นึกเสมอว่าชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยคนอื่นเราไม่ได้แสวงหาเลี้ยงชีพโดยลำพังตนเองเลยอย่างนี้วันนี้คนดีที่มันเกิดต่อนักบวชที่อาศัยเป็นอยู่กับชาวบ้านกับผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั่นนะมันก็ได้แก่นักบวชนี่เป็นผู้ไม่มีกิจกังวลห่วงใยกิจการงานการอาชีพต่างๆไม่มีแล้วก็ไม่ได้แข่งขันประชันหน้ากับใครเรื่องการหาเงินหาทองการค้าการขายเพราะฉะนั้นพระนี่จึงอยู่อย่างสงบไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูนี่ผลดีที่เราสละทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชมาถวายชีวิตต่อพระคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราพึ่งพระคุณทั้งสามนี่เป็นอยู่นี่แหละให้พากันเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องทำใจให้หนักแน่นเป็นนักบวชนี่นะอย่าทำใจให้ร้อนและอ่อนแอใครพูดอะไรมาไม่ถูกอกถูกใจก็ฉุนเฉียวขึ้นในใจเสียอย่างนี้ไม่ใช่วิถีทางของนักบวชนักบวชนี่ต้องเป็นผู้มีความอดทนเป็นพื้นฐานของจิตใจไม่รู้อำนาจแก่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมีความอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อความกระทบกระทั่งต่างๆนี่ชีวิตของนักบวชนะขอให้เข้าใจหมายเอานักบวชที่ดีที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกได้เมธีก็เหมือนกันก็ต้องทำใจให้หนักแน่นแล้วหาทางปองรองกันสามัคคีกันให้ได้พยายามพูดจาปราศัยให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจต่อกันและกันให้เราอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะแม่ชีก็หมายความว่าที่อยู่มันก็จำกัดฉะนั้นเราก็มักจะอยู่กันซุ่มๆไปก็มีก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันก็ต้องระมัดระวังกิริยาทางกายกิริยาคำพูดทางวาจาอย่าให้กระทบกระทั่งกันเรื่องนี้มันก็ต้องสำรวมใจนั่นแหละห้ามใจได้แล้วก็ได้เท่านั้นเองนะ ถ้าห้ามใจไม่ได้มันก็ไม่ได้ดังนั้นทุกคนจงให้ตามรักษาจิตของตนเสมอไปอย่าไปเผลอเลินเล่อถ้าเผลอแล้วมันได้เรื่องแหละมันเป็นอย่างนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่ก็ดีอย่าไปลุกอำนาจแก่โมโหโทโสต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนผู้บวชมาก่อนอย่าไปยกตนเทียมท่านต้องให้เข้าใจให้รู้จักฐานะของตนเพราะผู้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยต้องได้ถือตามพระวินัยจะเป็นคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำคนมั่งมีหรือคนยากจนอะไรมาบวชแล้วหรือคนอายุมากอายุน้อยก็ดีต้องถือเอาตามผู้บวชก่อนบวชหลังเป็นประมาณผู้ใดบวชก่อนแม้จะมีอายุน้อยแต่ผู้บวชที่หลังอายุมากมันก็ต้องเคารพต่อผู้บวชก่อนบวชก่อนกันนาทีชั่วโมงอย่างนี้นะก็เรียกว่าบวชก่อนให้เข้าใจไม่ได้หมายเอาวันเอาคืนเอาเดือนเอาปีนะหมายเอาชั่วโมงนาทีเพราะฉะนั้นการบวชเพื่อนจะได้บันทึกเวลาบวชจบลงว่าบวชจบลงเวลาเท่าไหร่ก็จึงได้บันทึกไว้นั่นแหละนี่สมมติว่าบวชกันสามรูปด้วยกันก็จบลงพร้อมกันแหละแต่ว่าถือเอาผู้ที่มีอายุมากนั่นเป็นอาวุโสแบบนี้นะผู้ที่นั่งข้างขวาของอุปัชฌาย์นั่นเป็นผู้อาวุโสกว่าสองรูปนั้นส่วนรูปที่สามก็ต้องนับถือเคารพต่อรูปที่สองกับรูปที่หนึ่งฐานว่าเพื่อนอายุมากกว่าอย่างนี้นะอายุมากกว่าธรรมดาแหละผู้ที่เข้ามาบวชทีแรกเพื่อนแต่ผู้ที่เพื่อนบวชก่อนมาได้เดือนสองเดือนแล้วหรือได้ปีมาแล้วอย่างนี้นะไอ้ผู้เพื่อนบวชก่อนมานั้นจะมีอายุน้อยกว่าผู้บวชทีหลังมาอย่างนี้ผู้บวชทีหลังที่อายุมากกว่าก็ต้องได้เคารพท่านกล่าวในวินัยนั้นว่าถ้าอายุพรรษาต่ำกว่ากันเพียงพรรษาหนึ่งสองพรรษาสามพรรษานี่เพียงยกมือไหว้เท่านี้ก็ได้แต่ถ้าพรรษาผู้นั้นแก่กว่าสี่พรรษาขึ้นไปห้าพรรษาขึ้นไปแล้วก็สมควรกราบก็กราบลงในสถานที่ควรกราบก็กราบในสถานที่ควรยกมือไหว้ก็ยกมือไหว้แต่ทุกวันนี้เพื่อนก็เลยไม่ถือตามวินัยนั่นทั้งหมดหรอกแม้จะมีพรรษาแก่กว่ากันพรรษาหนึ่งก็กราบกันไหว้กันไปอย่างนั้นแหละดีเป็นความดีเป็นการลดละทิฏฐิมานะลงนี่นะเข้าใจนะมันมีความหมายทั้งนั้นเองการที่เราเคารพซึ่งกันและกันนี่นะเป็นการลดละทิฏฐิมานะลงนี่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าพระองค์ไม่วางระเบียบไว้อย่างนั้นนะคนผู้ที่เคยแข็งกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนเช่นนี้ก็จะไม่ค่อยลงล่องลงรอยไม่ค่อยเคารพยำเกรงผู้บวชก่อนอย่างนี้ก็จะอ้างว่าตนนั่นน่ะมีอายุมากแล้วจะไปกราบไปไหว้ผู้มีอาน้อยอายุน้อยกว่านี่มันกระไรอยู่เพราะว่าอย่างนี้ ในวินัยพระองค์เจ้าทรงไม่ให้ถือให้ผู้มีอายุมากอายุน้อยให้ถือเอาบวชก่อนบวชหลังกันเป็นประมาณดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นแหละทุกคนให้เข้าใจคำว่าเคารพนั่นก็หมายความว่าเมื่อผู้บวชก่อนนั่นเขาแนะนำตักเตือนอย่างไรเราอย่าไปเถียงอย่าไปโต้ตอบเราก็ต้องฟังแต่ถ้าหากว่าเพื่อนตักเตือนมาโดยไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเราก็จึงค่อยอุทธรณ์ขึ้นต่อภายหลังอุทธรณ์ต่อครูบาอาจารย์ผู้เหนือกว่าว่าท่านองค์นั้นได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้กับผมนะผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยขอท่านได้ตักเตือนด้วยอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปพูดกันต่อหน้ากันสองต่อสองมันจะไม่ลงกันคนมีทิฏฐิมานะจัดเนี่ยดังนั้นเราต้องไปขอร้องให้ท่านผู้เป็นประมุขประธานผู้เป็นหัวหน้าช่วยตักเตือนให้อย่างนี้ถ้าเป็นผู้หัวหน้าตักเตือนแล้วยังไม่ฟังยังดื้อดึงอยู่เงี้ยมันก็ต้องลงโทษกันตามวินัยตามวินัยในสังฆาธิเศษนะในข้อ12ภิกษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาธิเศษอย่างนี้เช่นภิกษุรูปหนึ่งไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติล่วงอาบัติอยู่นี่นะจะเพิ่นเตือนอ้าวคุณทำไมล่วงอาบัติเล่าทางโน้นก็ตอบว่าโอ้ยท่านไม่ใช่อาจารย์ของผมนะท่านไม่ควรจะมาพูดกับผมหรอกมาตักเตือนหรอกผมผิดกับผมผิดเองนี่เรียกว่าลักษณะของบุคคลผู้ถือทิฏฐิมานะเรียกว่าไม่ยอมตนต้องอาบัติก็ไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติอย่างนี้ถ้าหลายเรื่องเข้าไปก็ถือว่าเป็นภิกษุว่ายากสอนยากแล้วแบบนี้นะก็ปรับอาบัติสังฆาธิเศษได้นี่นะให้พากันเข้าใจมันต้องได้อยู่กรรมถึงจะพ้นได้นี่วินัยเหล่านี้ให้พากันศึกษาให้มากๆให้อ่านตำราดูตำราเพราะตำรามีอยู่เราขี้เกียจขี้ค้านดูแล้วมันก็ไม่รู้แหละมันก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปขี้เกียจขี้ค้านถ้าไปขี้ค้านบวชเข้ามาแล้วขี้ค้านเอ้าถ้าศึกออกไปมันก็คนเกียจคร้านก็พึ่งตัวเองไม่ได้ชีวิตก็ตกต่ำแล้วถ้าบวชเข้ามาแล้วเป็นคนฝึกตนให้มันให้ขยันไม่เกียจคร้านในข้อวัดปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียนเช่นนี้แล้วถ้าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปนิสัยที่เคยฝึกจะเป็นนักบวชมันก็ติดตามไปก็เลยกลายเป็นคนหมั่นคนขยันคนมีสติรอบคอบละเว้นจากความชั่วทั้งสางที่ได้เรียนได้รู้มาก็เลยกลายเป็นคนดีขึ้นได้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจผู้ใดที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกบวชเข้ามาพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ต้องศึกแต่ว่าก่อนศึกไปนั้นต้องให้มีความรู้ในธรรมวินัยนี่ติดตัวไปอย่างนี้มันก็จึงจะคุ้มค่าที่ตนเสียสละบ้านเรือนหรือเวลาการงานต่างๆมาบวชช่วงระยะเวลา3เดือน4เดือนอย่างนี้นะก็ให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มทุนนะเรามีความรู้ในธรรมในวินัยติดตัวไปแล้วเราก็ไม่ทำชั่วนี่ก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมของผู้ครองเรือนในขีปฏิบัติทอนทายของหนังสือนมโควาทเนี่ย นั่นแหละพากันท่องไปเรื่อยๆไปหนังสือนมัสการนะท่องให้ได้นี่พูดจริงๆนะอันนี้นะให้ทำจริงๆนะไม่ทำไม่ได้นะการท่องการเรียนนี่นะต้องเรียนนะบวชเข้ามาแล้วนะการภาวนาเจริญกรรมฐานนั่นก็มันก็เราก็แบ่งเวลานี่ไม่ใช่ว่าจะเรียนอยู่ตลอดเวลานี่ก็แบ่งรู้จักแบ่งเวลาเวลานี่เราจะท่องจะเรียนจะจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจท่องไปเสียวันนี้เห็นว่าการท่องการเรียนพอสมควรแล้ววันนี้ในคราวนี้นะก็งดไว้ก่อนนะก็วกเข้าสู่ภาวนาทำความเพียรทางจิตใจเจริญพระกรรมฐานดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละคนหนุ่มเนี่ยราคะตัณหามันย่อมมีแก่กล้าเพราะนั้นการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยย่อมเหมาะกับจริตนิสัยทุกคนแหละที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่นะกิเลสตัวนี้มันเป็นมารนะเมื่อเวลาอยากบวชนะมันไม่โผล่หัวออกมาหรอกไม่ปรากฏเท่าไหร่มันพอบวชเข้ามาแล้วทำความเพียรจะละมันเอาแล้ววันนี้มันลุกขึ้นเล่นงานแล้วมันจะโดนบันดาลไม่ให้ทำความเพียรไปได้มันดันจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนู่นนี่ต้องระวังให้ดีอย่าให้ราคะตัณหานี่กำเริบครอบงำจิตใจเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อพรหมจรรย์ทีเดียวราคะตัณหาเนี่ยความโกรธก็ยังไม่เท่าไหร่นะความหลงนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ราคะตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงได้จัดขึ้นหน้าเลยประเดียวในกิเลส3ตัวเนี่ยเป็นนายหน้าของเพื่อนทีเดียวเพราะว่าความโกรธความหลงมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันมีความกำหนัดยิ่งกำหนัดในสิ่งใดแล้วไปแสวงหาสิ่งนั้นเมื่อมีใครมาขัดขวางเข้าไปก็โกรธมานี่นะเนี่ยมันก็ลำดับไปอย่างนั้นแหละกิเลสนี่นะมันโกรธไปอย่างนั้นมันก็ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไปบางแห่งบางรายก็เลยสังหารกันย่อยยับลงไปไอ้ความหลงเนี่ยก็หมายถึงว่ามันหลงมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้รักมันถึงได้ใคร่มันถึงได้โมโหโทโสถ้ามันรู้แจ้งว่าสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นมันไม่มีสวยมีงามอะไรอย่างที่เทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รักไม่ใคร่นะมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่เพราะมันไม่รู้นั่นแหละไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่พิจารณาเพราะไม่เพ่งเพราะไม่ทำความเพียรทางใจมันจึงไม่รู้ถ้าเพียรพยายามเพ่งอยู่ภายในเพ่งดูร่างกายอย่างนี้มันเกิดอุคหานิมิตขึ้นมาปรากฏร่างกายนี่เน่าเฟะร่างกายนี่แตกย่อยยับทำลายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นเห็นอุคหานิมิตอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาอุคหานิมิตมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็จะได้เบื่อหน่ายจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้แหละผู้ใจจดจ่ออยู่หวังว่าจะทำลายกิเลสอะไรไม่ท้อไม่ถอยใจจดใจจ่ออยู่นั้นมันก็ไม่เหลือวิสัยนี้กิเลสอันใดที่มันมีกำลังเหนือกว่าเพื่อนอยู่ในจิตใจของตนตนก็จ้องทำลายมันย่อยให้มันแตกให้มันแตกมันดับให้มันระงับไปทีละน้อยละน้อยไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินของชีวิตจิตใจแต่ถ้าไม่พิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี่ มันก็หลงรักหลงใคร่หลงเพลิดเพลินมัวเมาไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะไม่ชีวิตก็เลยไม่มีสาระประโยชน์อะไรคนหลงคนเมานี่ได้แต่กินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวเตร่หาบริโภคกามคุณพอได้เงินมาแล้วก็เที่ยวเตร่ดื่มเหล้าบ้างสูบกัญชาบ้างเล่นการพนันต่างๆบ้างไปเที่ยวเข้าช่องต่างๆบ้างอะไรมือนี่เรียกว่ามันหลงมันเมาทั้งนั้นเลยความไม่รู้ตัวนี่แหละไม่เห็นไม่รู้ว่าภัยเหล่านี้มันจะมาถึงตนในภายหลังตนจะได้ประสบกับความทุกข์อย่างมหันต์นึกไม่ได้เลยเช่นนี้แหละคนเราเนี่ยมันถึงได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะการกระทำของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าผีสางทางแดงอะไรมาทำให้ตนวิบัติขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีให้เข้าใจมันเกิดจากตัวเองประมาทไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำคัญมากนะจำมาให้ดีความประมาทนี่หมายถึงว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นอย่างว่าตนมีความรักความใคร่ผูกพันจิตใจอยู่นี่นะยังไม่อยากแกะละมันอยากแกะเลี้ยงมันให้มันอ้วนพีขึ้นมาจึงไม่ต้องการพิจารณาอสุภะสุพังอะไรอย่างนี้นะเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงเลยแบบนี้ดังนั้นถ้าเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องเจริญอสุภะกรรมฐานให้มากๆเพื่อสกัดกั้นราคะตัณหาไม่ให้มันแก่กล้าขึ้นในจิตใจให้มันบรรเทาเบาบางลงไปนี่ให้พากันเห็นโทษนะกิเลสเหล่านี้นะอย่านิ่งนอนใจถ้าผู้ใดนิ่งนอนใจไม่ทำความเพียรทางใจแล้วกิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วก็เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนภาวนาอธิษฐานขอให้ครบสามเดือนแล้วเถิดขอให้ออกพรรษาเถิดอยู่อย่างนั้นแหละนี่อย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้วนะต้องกิเลสอันใดมันแก่กล้ากว่าเพื่อนเราก็พยายามละกิเลสเหล่านั้นนะเช่นอย่างถ้าความโกรธมันแรงกล้ากว่าเพื่อนอย่างนี้แล้วก็มันเจริญเมตตากรุณานี่ให้มากมากเข้าไปอย่างนี้แหละจนว่ามองเห็นศัตรูเป็นมิตรเป็นสหายกันได้พูดนะในความรู้สึกอันนั้นนะในเมื่อเราเจริญเมตตาแก่กล้ามากๆขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากความโกรธมาเป็นความรักความเอ็นดูสงสารนี่แม้ว่าเขานั้นเป็นคนชั่วเคยกระทบกระทั่งตนมาอย่างนี้ตนก็ให้อภัยเพราะเขายังไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขายังหลงอยู่เขาก็ย่อมประพฤติไปตามความหลงของเขาถ้าเขารู้ตัวเองเมื่อใดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ตัวเองรู้อยู่เนี่ยเขาก็จะละกิเลสเหล่านี้ได้เวลานี้เขายังรู้ไม่ได้เราควรให้อภัยผู้ใดสอนตนได้อย่างนี้มันก็ให้อภัยแก่ผู้ที่มากระทบกระทั่งให้อโหสิกรรมต่อกันและกันไปไม่ตอบโต้ไม่ผูกใจเจ็บไว้ภายในอย่างนี้นะนี่แหละกิเลสมันก็เบาไปเรื่อยๆไปถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดมันนะแต่ว่าทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นใจตัวเองนะอย่าไปคอยจะให้ผู้อื่นส่องดูใจของตัวผู้อื่นท่านก็มีภาระของเพื่อนต่างคนต่างก็มีภาระมีกิจธุระเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งตัวเองต้องสังเกตเพ่งดูจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตของตนมันเป็นยังไงอ่ะอย่างนี้นะมันมีความรักแฝงอยู่หรือไม่มันมีความชังครอบงำอยู่หรือไม่มีความหลงความเมาครอบงำอยู่หรือให้เพ่งดูสิก็ต้องรู้ได้แหละเพราะจิตคือสภาพแห่งความรู้อันเดียวเท่านี้นะ ไม่ใช่มีหลายอันและไม่ใช่มีกว้างใหญ่ไพศาลอะไรจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรแล้วมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านี้ดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตนี่ให้มันมีกำลังกล้าขึ้นอย่างที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อมันมีกำลังแก่กล้าในทางบุญทางกุศลมากๆเข้าแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสเหล่านั้นแหละวันนี้นะมันก็เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นด้วยปัญญาอย่างว่าปัญญาก็เกิดจากบุญกุศลอย่างที่ว่ามาเคยพูดมาแล้วนั่นเนี่ยดังนั้นน่ะทุกคนก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนขบฉันอะไรหรือกินดื่มพูดจาปราศัยอะไรกับใครอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ตัวอยู่ในที่นั้นนั้นรู้ตัวแล้วก็ยังไม่แล้วต้องควบคุมจิตไปพร้อมเลยไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบมามันก็เข้าสู่ครองเก่านั้นอีกแล้วมันก็โกรธก็ฉุนเฉียวไปอย่างนั้นอีกแล้วก็ไม่เป็นมงคลอะไรเลยเป็นแต่โทษนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นให้พากันเข้าใจอย่าประมาทสำรวมตนให้ดีการไปบิณฑบาตราชนาอะไรก็ดีอย่าไปมองเหม่อไปทางโน้นทางนี้ให้สตินั้นเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่างนี้แหละเช่นนั้นน่ะมันจึงจะสามารถกระทำคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเรารักษาจิตได้ก็รักษาบุญกุศลความดีที่เราทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นไว้ได้ไม่สูญไม่หายถ้าเราทำใจได้ดังกล่าวมาแล้วนั้นนะถ้าทำใจไม่ได้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงเกิดโมโหโทโสอย่างร้ายแรงใครเตือนก็ไม่ฟังแล้วก็แน่นอนแหละผู้นั้นก็ย่อมได้รับผลแห่งกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นได้รับทุกข์ทนทรมานไปในโลกนี้แหละละโลกนี้แล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไปดังที่ให้พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละพูดถึงห้องน้ำห้องส้วมก็ให้ช่วยกันทำความสะอาดอย่าให้สกปรกรกรุงรังด้วยใยแมลงมุมต่างๆหรือว่าในห้องน้ำนั่นน่ะเรามองดูเห็นว่ามันเปื้อนเปื้อนด้วยสิ่งเปื้อนเปื้อนเปื้อนกระเด็นเข้ามาถูกเป็นรอยด่างรอยดาวอยู่อย่างนี้เอ้าก็หาผ้าชุบน้ำเสร็จแล้วก็ไปถูให้มันสะอาดให้ไอ้สิ่งที่มัวหมองเหล่านั้นออกไปนั้นมีอยู่ในห้องน้ำนี่ฉะนั้นพากันสังเกตดูห้องน้ำบางห้องน่ะมันสกปรกฝาผนังหมดนั่นน่ะแล้วก็ไอ้แปลงสำหรับที่เอาไว้ห้องน้ำประจำห้องแต่ละอันหมดนี่นะอย่าไปถือเอาไปทางอื่นนี่เพราะว่าเพื่อนใช้เอาไว้ใช้อยู่ในห้องน้ำสำหรับชำระรูหัวส้วมที่เมื่อมันสกปรกแล้วก็ใช้แปรงนั้นขัดถูให้สะอาดนี่ความหมายน่ะที่เพื่อนไอ้ทำแปรงไว้ในห้องน้ำแต่ละห้องละอันละอันผู้ไม่เข้าใจนึกว่าเอาไว้เกะกะทำไมจับไปโยนทิ้งเสียหนึ่งเรียกว่าไม่มีความฉลาดสักนิดเดียวคนฉลาดเนี่ยเขาต้องคิดสิเมื่อเห็นอะไรแล้วอย่างนี้เอ๊ะเรื่องนี้เป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นยังไงเนาะมีความหมายอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรอย่างนี้นะต้องคิดเมื่อคิดมันก็รู้สิวันนี้นั่นแหละเมื่อยังคิดยังไม่รู้ก็ถามท่านผู้รู้วันนี้นะท่านจะได้บอกให้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วนี่นะบวชเข้ามาสำหรับมาใช้ความคิดนะ ไม่ใช่บวชเข้ามาอยู่เฉยๆการเรียนการท่องการจำเนี่ยมันก็หัดใช้หัวคิดทั้งนั้นหมู่นั้นนะให้เข้าใจนี่แหละอย่าพากันเบื่อหน่ายในการเรียนนะตั้งใจเรียนจริงๆเราจะได้มีความรู้ในธรรมวินัยติดตัวไปถ้าอยู่ไม่ได้ในพุทธศาสนานี่ในวัดวาอารามนี่ศึกออกไปทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะติดตามตนไป จะช่วยตักเตือนตนไม่ให้ทำความชั่วให้ทำแต่ความดีนี่มันมีผลดีอย่างนี้นะการเรียนธรรมเรียนวินัยถ้าผู้อยู่ได้ในพรหมจรรย์นี่มันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำผิดพูดผิดจากธรรมจากวินัยเพราะเรารู้แล้วอย่างนี้มันผิดธรรมนะอย่างนี้ผิดวินัยนะอย่างนี้นะพอมันรู้นี่มันก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็หยุดที่ไม่ทำไม่พูดแต่ถ้าเราไม่รู้มาแบบไม่ได้ท่องไม่ได้จำอะไรเลยอย่างนี้นะพอเป็นไปเจอเรื่องนั้นเขาที่ควรจะทำลงไปอันนี้แต่มันผิดวินัยตนก็ไม่รู้เลยก็หลงทำลงไปมันก็เลยเป็นอาบัติอาจีเป็นโทษไปเพราะความไม่รู้นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันศึกษาให้เข้าใจอย่าประมาทเป็นโชคอันลาภอันดีแล้วนะเราได้บวชเข้ามาไม่ได้กากกรรมการงานไม่ได้หาเงินหน้าทองอะไรมันเหมาะกับที่เราจะต้องจำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้ให้เรียกว่าเราพยายามเรียนให้เต็มความสามารถทีเดียวเมื่อมันเต็มความสามารถแล้ววันนี้ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นให้ตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรียนพอขอไปทีไม่เรียนเพื่อนก็ว่าเอาผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธนะไม่ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังถ้าผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ต้องการอยากรู้ที่โอ้อยากรู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอยากรู้ความเป็นมาแห่งพระสงฆ์อย่างนี้นะสนใจสิสนใจก็ดูตำราเข้าไปแล้ววันนี้ก็ไปนั่งเรียนให้ครูอาจารย์ชี้แจงแนะนำเข้าไปอีกเราก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งในสิกขาบทแต่ละข้อละข้อหรือธรรมะแต่ละข้ออย่างนี้นะนี่แหละให้พากันทุกคนนี้ให้ทำตัวเป็นนักปราชญ์อันเป็นนักบวชนี่นะให้ทำตัวเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์นี่แปลว่าผู้รอบรู้ผู้ฉลาดในเหตุในผลผู้รู้จักดีรู้จักชั่ว ก็เช่นนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้ที่บวชเข้ามาไม่เสียเปล่ามีความรู้ในธรรมวินัยแล้วก็สำรวมตนด้วยดีไม่ร่วงละเมิดธรรมวินัยบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นแก่ผู้นั้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นจิตใจก็เบิกบานผ่องใสนี่มันมีลักษณะการอย่างนี้อันบุญกุศลเกิดขึ้นในใจนะให้พากันเข้าใจดังนั้นนะจะอาศัยตั้งแต่อุปัชฌาย์อาจารย์แนะนำสั่งสอนโดยส่วนเดียวไม่ไหวไม่ได้ต่างคนต่างก็มีภาระมากไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งสั่งสอนอย่างละเอียดละออันนี้เพียงแต่แนะแนวทางหรือตักเตือนให้เห็นคุณเห็นประโยชน์แห่งการศึกษาเราเรียนถ้าเพื่อผู้ใดพิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์แห่งการเรียนธรรมเรียนวินัยจำธรรมจำวินัยแล้วผู้นั้นก็มันขยันพอใจอยากรู้อยากจะจำได้แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันพอใจขึ้นมานะมันก็ขยันแหละวันนี้นะขยันท่องขยันจำขยันเขียนเมื่อเพิ่นออกปัญหาให้ตอบ เราจะไปอ้ำอึ้งหนึ่งสองอยู่เฉยๆต้องคิดเมื่อใช้วิจารณญาณพิจารณาปัญหาข้อนี้คงจะหมายความอย่างนี้คงจะแนะนำให้ผู้ปฏิบัตินั้นให้จิตใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันรู้ความหมายแล้วมันก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็ได้ผลทำใจให้สงบระงับทั้งได้ความรู้ในธรรมวินัยอีกเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของตนไปนี่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนี่ก็ขอเตือนว่าถึงอย่างไรก็จะทะเลาะวิวาทกันถึงทุบกันตีกันเนี่ยในขณะที่หลวงปู่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ได้หรืออยู่ด้วยก็ตามเพราะกติกามีอยู่แล้วนะพูดให้ฟังนะเพราะว่าการนักบวชเนี่ยมาทุบกันตีกันนี่มันไม่ใช่วิสัยนักบวชซะแล้วมันเป็นวิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจึงไม่สมควรเป็นนักบวชต่อไปนี่ดังนั้นถึงมีกติกามีกฎไว้ว่าอย่าทะเลาะกันนี่ได้รับคำตักเตือนจากอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วจำเอาไว้วันนี้ถ้าใครขืนทะเลาะกันได้รับคำตักเตือนอย่างนี้ยังไปขืนทะเลาะกันอยู่อุปัชฌาย์ไม่ให้อยู่ด้วยเลยให้สึกถ้าไม่สึกก็หนีจากสำนักนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นกฎกติกาการทำบุญกุศลนี่มันต้องเกี่ยวกับความเลื่อมใสความยินดีมันจึงได้อานิสงส์มากถ้าไม่ยินดีไม่พอใจให้โดยจำใจอย่างนี้ก็มีผลน้อยเพราะนั้นสังเกตดูศรัทธาญาติโยมคราวนี้ก็รู้สึกว่าเต็มใจมีความพอใจในการส่งน้ำพระหรือที่เรียกว่าเถราภิเษกอันนี้แต่โบราณนับถือกันว่าเป็นการรดน้ำพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเลยถือกันมาอย่างนั้นบัดนี้เมื่อจะมาสงฆ์แต่เจ้าอาวาสผู้เดียวมันก็ไม่เหมาะสมซะแล้วทุกวันนี้นะเหตุนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยมันนะก็ต้องสงฆ์ให้พูดน้อยลงไปอีกเพื่อเป็นกำลังใจของผู้น้อยเราจะมารวมส่งเสริมแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวใครล่ะเมื่อผู้ใหญ่ตายแล้วใครจะมารักษาวัดวาศาสนานี้ให้คิดให้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นในการที่ญาติโยมได้ตกลงส่งน้ำพระตามลำดับกันไปอย่างนี้นะไอ้พระนั่นเรียกว่าเป็นผู้สงเงียมเกียมตัวเห็นว่าตัวมันเป็นผู้น้อยไม่สมควรที่จะให้ญาติโยมมารดน้ำสงน้ำก็เป็นความคิดของพระที่ยังไม่อยู่ยังไม่เข้าใจในเหตุผลเมื่อชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เหตุผลก็มีอยู่ว่าเราทำทั้งนี้ทำเพื่อพระศาสนาไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเป็นอย่างนั้นทำเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานไปพระสงฆ์เมื่อได้รับคำคารวะยกย่องจากญาติโยมโดยได้สงน้ำสงน้องอะไรท่านได้ถวายผ้าไกรเช่นนี้แล้วก็จะได้มีความสำนึกสำนึกรู้สึกตัวว่าเราน่ะบวชเข้ามาแล้วญาติโยมเขาเห็นว่าเรานั้นตั้งใจดีสำรวมในศีลดีมีข้อวัดปฏิบัติดีบัดนี้เราดีพอแล้วหรือยังก็จะได้สำรวจดูเมื่อเห็นว่าเราดียังไม่พอก็จะได้ฝึกตนบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เข้มแข็งเข้าไปโดยความไม่ประมาทนี่ผลดีที่จะเกิดแก่ภิกษุผู้ที่ได้สำนึก ผู้ที่ไม่ได้สำนึกก็ไม่ได้สำนึกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่แหละมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระเราก็ต้องคิดอย่างนี้แหละไม่ว่าแต่รดน้ำสงน้ำนี่เลยแม้แต่ญาติโยมเข้าใส่บาตรจังหันอะไรหมู่นี้นะถวายจตุปัจจัยต่างๆหมู่นี้พระเรามันต้องคิดอ๋อเขาเริ่มใส่นับถือนะพระโยมก็อาศัยพระพระก็อาศัยโยมโยมก็มองเห็นว่าพระมีศีลมีธรรมเป็นเนื้อนาบุญเมื่อได้ทำบุญถวายทานลงไปแล้วก็คงได้บุญถ้าเราจะไปให้บุคคลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมยังเกือกกลัวกรรมคุณอยู่เช่นนี้ก็คงได้บุญน้อยไม่มากการที่เรานับถือพระก็เนื่องจากว่าพระนั้นท่านละกามคุณทางกายทางวาจาออกมาบวชไม่ไปแสดงมายาสาไถกับเพศโกงกันข้ามไม่เกี่ยวข้องมีแต่เกี่ยวข้องในการงานอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องทางชู้สาวเมื่อญาติโยมเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าพระนั้นมีคุณธรรมสูงก็จึงเลื่อมใสนับถืออย่างนี้แหละเหตุผลนะนั่นแหละ เมื่อพระทำดีทำให้ญาติโยมเลื่อมใสนับถืออย่างนั้นญาติโยมก็พลอยได้บุญได้ทำบุญกุศลแล้วก็พลอยได้บุญได้กุศลไปแต่ถ้าหากพระเห็นพระไม่ประพฤติไม่ดีไม่นำมาซึ่งความเลื่อมใสแล้วญาติโยมก็ท้อใจคิดอยากจะทำบุญก็คงจะควักไม่ออกก็ไม่ได้บุญกับพระนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะจังหวะโยมก็อาศัยพระพระก็อาศัยโยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละพระเมื่อรู้สึกตัวว่าได้รับความยกย่องจากญาติโยมแล้วก็ตื่นตัวไม่เกียจคร้านขยันทำความเพียรบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับเช่นนี้นะก็จะสามารถดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดไปในเรื่องหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธเจ้านะมีพระองค์หนึ่งไปอยู่ในป่าท่านสำรวมด้วยดีทำความเพียรภาวนาทำใจสงบระงับลุกขเทวดาภูมิเทวดาที่อาศัยอยู่ตามแถวนั้นนะก็มีความเลื่อมใสนับถือท่านเพราะท่านบำเพ็ญภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาได้รับส่วนบุญกุศลแล้วก็มีความสุขความเย็นใจก็เคารพนับถือท่านวันนี้อยู่มาท่านจะคิดจะจากไปในที่อื่นเทวดานั้นเสียใจอ้อนวอนเทวดากับพระสมัยก่อนนั้นใกล้กันนะเพราะว่าพระทรงคุณธรรมอันสูงเทวดาจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏก้อนวอนขอร้องให้พระคุณเจ้าได้อยู่ไปก่อนเพราะพระคุณเจ้าอยู่ในที่นี้นะพวกข้าพระเจ้ามีความสุขความสบายมากได้รับส่วนบุญกุศลจากพระคุณเจ้าก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระได้รับความอ้อนวอนจากเทวดาอย่างนั้นก็นึกสงสารเทวดาเลยกลับไปอยู่ที่เดิมอีกเมื่อท่านบำเพ็ญไปท่านนึกถึงไงว่าเอ๊ะเรานี่มีคุณธรรมอะไรเทวดาจึงมาเคารพนับถือกลัวดูตัวเองแล้วก็เห็นว่ายังบกพร่องอยู่ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสท่านก็เร่งความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผล นี่เป็นอย่างนี้แหละในการที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ถ้าทำคุณงามความดีเคารพต่อธรรมต่อวินัยจริงๆไม่ล่วงละเมิดธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันดีงามอย่างนี้ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แต่มนุษย์เท่านั้นอย่างเดียวทั้งเทวดาอินพรหมก็นิยมนับถือเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้ง พระสงฆ์สามเณรทั้งทายกทายิกาก็ขอให้เข้าใจว่าเราจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอาศัยเราสั่งสมบุญนี่แหละเราจะไม่มีอันอื่นสิ่งอื่นใดจะมาอำนวยความสะดวกความสุขความเจริญให้เลยไม่มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดถ้าหากว่ามีสิ่งอื่นที่จะมาอำนวยความสุขความสบายให้พระองค์เจ้าสอนแล้วสอนแล้วสอนว่าให้ไปไหว้เทวดาไหว้อินพรหมนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะเขาจะมาช่วยเหลือให้พ้นทุกข์พ้นภัยให้มีความสุขความเจริญพระองค์ก็คงจะแนะนำสั่งสอนแต่พระองค์ไม่ได้สั่งสอนไว้เลยในตำราไม่มีที่บุคคลนับถือเทวดาอินพรหมผีสางอะไรอยู่นี่นับถือตามตำราพราหมณ์ต่างหากนะไปเข้าใจว่าตำราพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นศาสนาพุทธไปอย่างนี้นะคนเข้าใจผิดอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจเสียเรื่องถือเลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายมือสันวันดีวันร้ายอะไรเหล่านี้นะมันล้วนแต่เรื่องศาสนาพราหมณ์การบวงสรวงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบนบานบวงสรวงเทวดาอารักษ์หรือว่าพูดผีปีชาดอะไรก็ตามหมู่นี้มันศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันบัดนี้ศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ถ้าศาสนาพราหมณ์น่ะสอนคนให้พ้นทุกข์ไปได้พระพุทธเจ้าไม่มาเกิดเลยคนก็จะนับถือแต่ศาสนาพราหมณ์เลยมาจนถึงในปัจจุบันนี้แหละจะพ้นทุกข์ได้ยังไงคิดดูสิศาสนาพราหมณ์เขาสร้างโรงบูชายัญขึ้นมาใหญ่โตมโหฬารพวกพระราชาก็มีเศรษฐีก็มีพวกที่มีเงินมากๆมันสร้างโรงบูชายัญได้ใหญ่โตท่านถึงวันเวลาบูชายัญเราก็จับแพะจับแกะมาทีละ500 ตัวเนาะแล้วก็เอาไม้ตะเคียนไม้แห้งไม้ตะเคียนนี่มาก่อไฟขึ้นดังไฟลุกเป็นโพรงจนว่าแดงโล่แล้ววันนี้ก็ให้ฤาษีที่เป็นตัวการเป็นเจ้าตำรับมาเป็นเพชฌฆาตให้เขาและสวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็เชือดคอแพะนั่นโยนเข้ากองไฟไอ้ที่ทำดังนี้มีความหมายอะไรอ่ะมีความหมายว่าเขาเข้าใจว่าเทวดาอินพรหมน่ะจะชอบกินเนื้อสัตว์เหล่านี้จึงได้เอาเผาไฟแล้วให้กลิ่นเนื้ออันนี้พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอากาศให้เทวดาอินพรหมน่ะได้สูดได้ดมกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้บวงสรวงบูชาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนี่ความหมายของเขานะเป็นอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นะมันฆ่าสัตว์จำนวนมากมายเรียกว่าทำบาปทำกรรมอย่างนี้มันจะเป็นพ้นทุกข์ไปได้ยังไงอ่ะแต่ความจริงแล้วนะเทวดาเขาก็ไม่ยินดีหรอกพวกพราหมณ์พวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เข้าใจผิดต่างหากผู้จะได้เป็นเทวดานะก็ต้องมีศีล5บริสุทธิ์ไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วมีเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยผู้เป็นพรหมยิ่งประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4บำเพ็ญพรหมวิหาร4จนได้บรรลุฌานสมาบัติเช่นนี้นะแล้วเมื่อหมดอายุสังขารแล้วจึงได้เกิดเป็นพรหมเช่นนี้ละพรหมน่าจะยินดีในแก่มนุษย์ที่ฆ่าสัตว์ชีวิตเช่นบวงสรวงตนยังไงเราเพื่อนไม่ยินดีแต่มนุษย์เข้าใจผิดต่างหากมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพรหมนั่นนะไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายมีปีติเป็นอาหารมีอายุยืนอยู่ทั้งเป็นกับเป็นกันด้วยอานิสงส์แห่งฌานสมาบัตินั้นมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าท่านจะบริโภคเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรไอ้พวก พราหมณ์ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านั่นเองแม้นาทีอันนั้นก็ยังติดมาจนถึงเมืองไทยยังระบาดมาในเมืองไทยสมัยก่อนยิ่งมากมาย มีหอผีอยู่ตามดอนนาทั่วไปเลยในเมื่อคณะพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานแล้วท่านก็ไม่กลัวผีสางนางไม้อะไรท่านจึงเที่ยวไปพักอยู่ตามป่าละเมาะที่เป็นหอผีเขาอยู่นั่นบางชาวบ้านบางแห่งเขาก็ถืออาวุธยุทโธปกรณ์ไปจะไปขับไปไล่ไปฆ่าอะไร เมื่อท่านชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วเขาก็จึงรู้ตัวได้เขาก็ยอมวางอาวุธต่างๆยอมฟังโอวาทของท่านท่านก็แนะนำสั่งสอนให้ก็พากันทิ้งผีทิ้งสางไปศาลเจ้าเหล่านั้นก็ถูกไฟเผาย่อยยับดอนนาดอนป่าที่อยู่ของผีนั่นก็กลายเป็นสวนกลายเป็นนาไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นแต่บางพวกก็ดื้อรั้นไม่ยอมอย่างเช่นบ้านหม้อของเราเนี่ยพระอาจารย์เต้าพระอาจารย์มั่นก็มาพักอยู่ที่ป่าช้านั้นอันนี้แล้วพวกเราชาวบ้านหม้อก็ยังละผีไม่ได้ก็ยังถือผีกันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็อย่างนี้นะแล้วมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงวันนี้นะลองคิดดูเพราะว่าลัทธิธรรมเนียมอย่างนั้นมันทำบาปมันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้แล้วก็มันเห็นผิดเป็นชอบไปนี่เห็นผิดเป็นชอบสิเทวดาอินพรหมท่านไม่นิยมหรอกคนทำบาปทำกรรมประหัตประหารชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีเทวดาอินพรหมไม่นิยมแล้วดังนั้นพวกเราให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งอย่าไปเอาศาสนาพราหมณ์มาคลุกเข้ากับพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่สอนให้คนเราเชื่อต่อการกระทำของตัวเองอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยนี่ไอ้พราหมณ์ก็ถือสอนในถือเทวดาอินพรหมไม่ทราบเทวดาอยู่ที่ไหนอินพรหมอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นเลยมันไปหวังเอาตั้งแต่ให้เทวดาอินพรหมมาช่วยอย่างเดียวตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ละบาปไม่ทำบุญกุศลให้เต็มที่นั่นแหละความเข้าใจผิดส่วนพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำกุศลคุณงามความดีให้เต็มความสามารถแล้วให้ละเว้นจากกรรมอันชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นเมสุราเมลัยเป็นที่สุดก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วอย่างนี้บุคคลผู้ที่ไม่ละอายต่อความชั่วเหล่านั้นไม่กลัวต่อความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ถึงรู้อยู่มันก็ไม่สำรวมตามมันก็ยังล่วงละเมิดอยู่นั่นแหละเพราะความเข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเข้าใจว่าการกระทำชั่วดังกล่าวมานี้มันจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ความเข้าใจของคนบางคนนะมันถึงได้ทำชั่วอยู่นั้นเอาบุญก็ทำมานี่เข้าวัดก็เข้าฟังเทศก็ฟังไปอย่างนั้นแหละมีศีลอยู่แต่ในวัดพอออกจากวัดไปแล้วก็ศีลก็เอาฝากไว้กับพระอย่างนี้เป็นส่วนมากเลยนะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนานี่เป็นเสียแต่พวกใดที่นั่นแหละได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ถูกจากพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยแล้วท่านหาอุบายมาชี้แจงเหตุผลให้ฟังเมื่อได้รู้เหตุผลว่าการล่วงละเมิดสิกขาบทที่สมถะมานะมันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจชัดแล้วมันถึงค่อยละได้บัดนี้นะจึงสำรวมในศีลได้ดีเพราะถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขึ้นด้วยใจก่อนแล้วมันละไม่ได้คนเรานะเพียงแต่ฟังอย่างนี้ก็ท่านเทศให้ฟังท่านแสดงให้ฟังไปอย่างนี้แล้วใครจะรับเอาไปปฏิบัติตามก็ได้ก็เป็นบุญของผู้นั้นใครไม่รับเอาก็ไม่ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไม่บังคับให้ละบาปให้บำเพ็ญบุญอะไรเพียงแต่ชี้แจงเหตุผลแห่งการละบาปบำเพ็ญบุญให้ฟังเท่านั้นเองนะนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจสรุปใจความแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อต่อการกระทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนี่ว่าจักอำนวยผลให้เราเป็นสุขได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าทรงสั่งสอนให้ละกรรมชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ก็ทรงเอ็นดูกรุณาสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้สัตว์โลกได้ทำบาปกรรมชั่วร้ายใส่ตัวเองแล้วตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานพระองค์สงสารเพราะพระองค์รู้ด้วยพระปรีชาญาณอย่างยิ่งแล้วว่านรกนั้นมีจริงนะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมมันชั่วทำกรรมหนักมากทำบาปมากอย่างนี้นะตายแล้วก็ไปตกนรกไม่ไปอื่นแล้วมันกรรมบาปมันหนักต้องไปนรกก่อนอย่างนี้นะเมื่อเสวยวิบากกรรมอยู่ในนรกนานๆไปบาปกรรมนั้นมันเบาขึ้นแล้วพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตอีกอย่างนี้นะเอามาเสวยผลของบาปกรรมเป็นเปรตอยู่นั้นนานไปนานไปบาปกรรมมันเบาขึ้นก็พ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ท่านก็ไม่อธิบายละเอียดไว้ก็เรียกว่าอยู่ในจำพวกทุกขตินั่นนะเพื่อนเสวยวิบากกรรมอสุรกายนั่นเสวยวิบากกรรมไปนานเข้ามันเบาบางไปแล้วก็พ้นจากอสุรกายเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั่นก็หลายชาติเมื่อบาปกรรมนั้นมันเบาบางลงไปแล้วแต่มันยังไม่หมดแท้ๆพอตายจากสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นคนแต่แล้วบาปกรรมมันก็ตามไปตกแต่งให้ด้วยอย่างนี้นะเพราะว่าผู้นั้นทำทั้งบุญทั้งบาปเกิดเป็นคนมาบุญมันนำให้เกิดเป็นคนบาปมันตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ทุพพลภาพเช่นเป็นขี้ทูดกุดทั้งเป็นมะเร็งเป็นง่อยเปี้ยเสียขา อวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมาแต่กำเนิดเช่นขาด้วนหรือว่าแขนด้วนหรือว่าตาบอดหรือหูหนวกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่กำเนิดหมู่นี้นะนี่แหละบุญนำมาให้เกิดเป็นคนเท่านั้นแหละแต่บาปมาตกแต่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้ให้ทุพพลภาพให้วิบัติลงไปจนไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพี่น้องเป็นอยู่ไปสามตายพอหมดกรรมหมดเป็นอันนั้นแล้วก็ตายหากว่าบุญกุศลได้ทำมาแต่ก่อนนะหากมีอยู่อย่างนี้บุญกุศลนั่นก็จะนำมาพาให้มาเกิดเป็นคนมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีเพราะหมดกรรมหมดเวรแล้วไอ้อย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะก็เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้นี่เรามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้นะบางทีเราอาจจะพ้นจากบาปกรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนนั้นหมดทุกประการแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ให้พากันสำนึกให้ได้ดังนั้นการทำชั่วพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ละหากผู้ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนแล้วอย่าไปทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเองไอ้เช่นนี้แล้วก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้